أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله جل جلاله د دې کفار مبارک چې مکه تذکرہ شو که مشرکین دي او که دغه مجوسیان دي او که دغه نور کافران دي دې ټول مبارک الله جل جلاله فرمایي علمون ظاهرا من الحیات الدنیا. دی پویږي په ظاهر د ژوند د دنیا باندې نو د دنیا ظاهر دی او یو د دنیا باطن او حقیقت دی او یو د دنیا روح ندریسی زدی وهم عن الاخرت هم غافلون او دی دا اخرتنا هم دی غفلت کون کی دی نو دا ظاہر دا دنیا نا مراد سدے او دا باطن دا دنیا نا مراد سدے او دا روح دا دنیا نا مراد سدے نو ظاہر دا دنیا او دا دے چه دا دنیا پو کارونو باندې دنیای ل دنیای ژوند ل چې کوم اسباب پکار دي مثلا کرل شو ریبل شو او دغه رنگي بنگلې شو او دغه رنگي خپل خواهشات حاصلول شو او دغه رنگي کاروبارونه شو ان تر دې پورې چې دومره مهنت او د ظاهر په دنیا دومره پوي دي چې موجوده زمانہ کې وګوره ظاهري اعتبار سره هوا نه سمره پیدا واغستې نور نه سمره پیدا واغستې سمندر نه هر شی هغه په کار باندې راوستو نو الله پرمحي د ظاهر د ژوند لپاره د دنیا ظاهري اسباب چې کوم دي دنیاوی ژوند لپاره د دنیا ظاهري اسباب ګټه وټه لذات فواید په دې باندې پوي خو بل طرف ته الله پرمحي د اخرت چې کوم اسباب دي اخرت په کوم اسباب باندې جوړيږي نو دا هغه نه بالکل غافل دي او دا وجم دادا دا وجه ملوم بنای دا چه پی صرف پا ظاہر بانی پوئی دی کیو انسان د دنیا پا روح باندی او پا باطن باندی پوش باطن تا انسان اگوری د دنیا اسم ندا پنا کیدون کینا پیغمبر دا دی دوی مخ منگتا ہو لی باطنی پت مخ چه دا ختمی دون کی دا مسافر خانه دا کن فی دنیا کا انکا غریب دنیا کی دا سپاتی کی گا لکه چې ته یو نبی مسافر 50 کاله انسان بار تیر کی دبل زین راغلی واپس خپل ملک راځي او غابر سبیل یا پلار باندې تیرېدونکي مسافر نو انسان دنیا ته راغلیا د پټ مخ ته چې وګوره انسان د دنیا نه دی د دبل زین راغله د دلته کې د دلغون تکي وخت او د دې زین واپس دی اغتلون کې دي نو دا د دنیا دیم مخ دي چې ډیر خلک کافران خو ظاهري مخ باندې صرف دوکه خوري نو د سره اخرت نه انکار کوي پاغي کې دومره لګیا شوی دي او دومره پاغي مطمئن شوی دي چې څوک ظاهري مخ کې لګیا نه دي نو هغه ته په ذلیل نظر باندې ګوري دا تر کې اب ته قوم نه دي نو چې څومره په دې ظاهر کې هغه انختی دي نو بل طرف ته د آخرت نسکې انکار کوي او مسلمان چې دی مسلمان ته چې وګوري چې کوم مسلمان په ظاهر کې د دنیا د ظاهر او کډو کډو کې په فوایدو کې په لذتونو مزو کې په بنگلو کې په دې کې اون خلی نوبل طرف تک اخرت منی انکار ته نه کوي خو بیا د هغه د پر تیارې نه کوي په هغه کې غفلت څه شری موجود دی او یو تاس تمه د دنیا روح ده ظاهر کې خودی دی ته ګوري چې ظاهر کې دی سيزونو ته ګوري بس مکه د هغه پیدا نه نظم کې پورې انخدري اوس د دې روح پته نشته چې د زمکه نه دا کون کې څوک دی مسبب څوک دی سبب پورې خو انخدري دی ظاهري سبب باندې دا کافران پوي دی خو چې کم د دې روح ته مسبب دی د دې زمکه نه څوک کینو دا غي پته وتا نشته اوس د هوا پیدا کړی دی الله تعالی سبب دې دینه پیدا او چې دې په ظاهر د خوا باندې پوي دی خو د هوا چلی سو کوراولی سو او دې کې دا پیدا چای خدا نو په باطن باندې او په پټ روح باندې چې مسبب دې پاغه باندې پویا ندی دغه رنگي ار یو شیرا والا په دې پوره کائنات په دې سيزونو کې چې کم ظاهري کډی کډی دی او دا کې رفتران په کې لګیا دی نو دې کې یو روح اچون کې ذات ته چې هغه ته مسبب ویل کیږي دا اسباب دی هغه مسبب دی هغه په دې روح په دې کې دا روح اه دی خو د دنیا په حقيقي روح باندې پوي نه دی د دې وجې د مسبب تلاش نه کوي نو چې کله د مسبب تلاش نه کوي نو وجه د دې دا ده چې د اخرت نمس دی غافل دی نو خبر هم ځان تعالی نو مطلب دا دی چې کم انسان صرف په دنیا باندې پويږي او دې سره سره د اخرت نه غافل دی بدن ناکام انسان دی اې د دنیا په جازونو باندې پويږي جازونه پایلټ ته وسره وسره څه شي دی د اخرت نه غفلت ته مز نشتا د الله یاد نشتا د اخرت لپاره تیارې نشته د الله مخ ته ودریدل نشته نو دا د کافر صفت چې ظاهری دنیا باندې پوي د خپل طرف ته اخرت نه غفلت دی دا چا صفت دی په دې باندې الله جل جلاله د اغي تضمین بیان کړی دا د اغي الله تعالی یو خراب صفت بیانې چې په دنیا باندې خو پوي دی خو اخرت نه سدي غافل دی نو کچره دا صفت مؤمن کم پیدا شي نو دا اغن خوب نقصان کې کم دی خو بیام دا مزمت والا صفت چې انسان په دنیا باندې پويږي و سره سره د آخرت نصیو غفلتي نو مؤمن دا سي پکار دی چې ظاهر د دنیا پیژني دنیا نه فعالی زکه د ضرورت ته خبر ځان تعالی په حقیقت د دنیا باندې پوي په باطن پټ مخ باندې پوي چې دا زما ځای نه دی دلته ز اریزي تور راغلم او بل طرف ته پروح د دنیا باندې پوي چې ظاهري سمره اسباب چې دي د مسبب دي کې روح ورچي د دې نه کون کې سوک دي اغه دي نو چې کله په ظاهر د دنیا انسان پوي او په باطن د دنیا باندې پوي او په روح او مسبب باندې پوي نو بیا د اخرت نه غفلت نه کوي بلکې اخرت ته پرسه کوي تیارې کوي د دې وجه نبی رسول الله صلی الله مبارک نه تپوس شو داسې انسان کمکل انسان دی چې هغه کې دنیا باندې پوي خدا آخرت نه غافل دی نبی اسلام نے صحابي ته پوس کو من اکی سن ناس په انسانانو کې او خيار انسان څوک دی نبی اسلام داونه پرمل چې دنیوي پېدی بس حاصلې دا او خيار دی امر ځان تعالی نبی اسلام ته پرمل چې کوم انسان ته مرګ یاد دی او د مرګ لپاره تیارې کوي اولایک هم لکیاس دغه او خيار خلک دی بل طرف تک په ظاهر د دنیا نعمتونو باندې وزرشته او کنيشته کپوه دی او کپوه نه دی ظاهري اسباب ته معلوم دی او کنا معلوم دی خو د مرګ او تیات دی او د مرګ لپاره تیارې کوي نبی اسلام پر ملائکه هم له کیاس دا او شعر خلق دی زهبو بشرف الدنيا او کرامت الاخره دې د پر دنیوي شرافت او عزت هم دی او الله تعالی به دې ته اخرت والی عزت هم ورکړي الله فرمایي علمون ظاهرا من الحیات الدنیا دی پویږي په ظاهر د دنیا باندې په ظاهر د ژوند دنیوي باندې وهم او دی چې دی عن الاخرته د اخرت نه یعنی د اسباب د اخرت نه غافلون غفلت کون کړي نو کافر ته انکار کوي او مسلمان چې کم ظاهر کې انډول شي پاغي کې اختشي ناغت نبی غفلت کې تیارې نه کوي اخرت ولا اعمال اغه نه کوي ورپسې آیات کې الله جل جلاله دا ذکر کوي اولم يتفکروا فی انفسهم الله تعالی فرمای ای دی خپل نفسونو کې سوچ نه کوي هیڅ انسان په خپل نفس کې سوچو کې چې الله ز سره پیدا کړي ز بس پیدایم افحسبتم انما خلقناکم عبسا ایحسب الانسان ان یترک سدا بیکار به پرې خو دی شي د الله عبس پیدا کړي دی کبه خپل نفس کې انسان سوچو کې نه انسان به په دې خبره باندې پوه شي چې الله جل جلاله دې عبس نه پیدا کړي او پدی بم پوشی چې ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق پدی خبره د تو پتو لګی چې ځان الله پیدا کړم او الله چې دا کائنات زما د پر پیدا کړل دي نو ځمکه د اسمانونه او د دې مسکی چې سدي دا الله تعالی ندی پیدا کړی الا بالحق مگر د اقامت د حق د پر قضا الله جوړ کړم لاول زسنگو نوما وینوا نطفشو علکشو مزاد وین چکشو د غوه پټیشو الله تعالی رګونه پیدا کړ پوره انسانې کو بیا پوره کائنات او ماحول د لپاره جوړ کو دا الله جل جلاله عبس جوړ کو کې انسان سوچ او کی پر خپل نفس کې او راتینګ کې دا خبره نو دې په پدیم پوه شي چې زه خو سکه دا پوره کائنات چې ما د پر الله پیدا کړل نو دا الله نه پیدا کړل مگر دی حق خبره د پر پیدا کړل او پدیم هم پوه شي و اجل مسمى چې الله دا یو نیټه پوره پیدا کړل اغه نیټه باندې به اسمان پنا کیږي الله به دا اسمان بل اسمان سره بدل کی او دا رنگي د ازمکه بم پنا کیږي الله تعالی به د ازمکه بل ازمکه سره سګي بدل کی او انسان الله پیدا کړي نو دا هو دار العمل دی دار الجزا نه د لازمی ده چې کوم ذات دې پیدا کړي دي چې د دې لپاره انصاف کوي نو دا غیر پر رزم بیا سره مقرر ده نو که انسان خپل عقل استعمال کی الله انسان له زور نه کوي او لم يتفکروا ايدي سوچ نه کوي یعنی دا مشرکان او پیغمبران چې نه منی دي په دې خبره کې سوچوږي او بل طرف ته دلیل عقلی دی الله تعالی او عقلی تور دا خبره د ثابت دی چېستا عقل هم دا خبره ثابت کی چې انسان او مابس نه دی او دا کائنات او مابس نه دی د انسان هم یو مقصد دی او د کائنات هم یو مقصد دی او انسان با خپل سوچ باندې پدې پوه شي چې دا کائنات پم ختمي کې د دې یو نیټه را او بیا به الله جل جلاله د مخلوقات د سکه حساب کوي والله فرمایي و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون لیکن اکثر خلق چې دي اکثر د خلقونه د خپل رب په ملاقات باندې کافران دي ولی کافران دي ځکه خپل نفس کې سوچ نه کوي نو حقیقت ته نرسي پدې کائنات کې سوچ نه کوي نو حقیقت ته نرسي بس صرف په دنیا باندې پوی دی دنیا په ډول ډول باندې په ظاهري زینت باندې پوی دی پاغي کې اختري نو لہذا د اخرت نم انکار کوي او د خپل رب د ملاقات نم انکار کوي نو پدې کې کافرانو ته زور نه ده او بل طرف ته الله جل جلاله ترغیب ورکړي چې کل استعمال کړي نو خپل رب ته ورسي یعلمون الله فرمای دی پویږي ظاهرا من الحیات الدنیا فظاهر د ژوند دنیوي باندې ظاهری لذات او شهوات باندې و هم او دی چی دی عن الاخرت د اخرت نه هم غافلون هم دی غفلت کون کی دی اولم یتفکر و دی سوچ نه کړي فی انفسهم په نفس نخپلو کې نو په حق د خپل نفسونو کې دی سوچ نه کړي نه دی سوچو کې الله ترغیب ورکی زور نه ورګي نو چې دی سوچو کې دی بپوه شي ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی سماوات اسمانونه والارض او جنس زمکه و زمکه و زمکه دی ها وما واس بینهما چې مزده دی دواړو کې دی الا بالحق مگر د پاره د حق یا د اقامت د حق د پاره یا بالحق په حق سره پیدا کړی لاجل الحق د حق د پاره و اجل مسمى یونټه مقرر پوره نو پیدا کړی دی الله تعالی د پاره د اقامت د حق او نیټه مقرر پوره نیټه مقرر سره څنګه زمکه اسمنه پیدا کړی نیټه ولا مقرر ده او سره پیدا ده ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او زمکه و ما بینهما سچ مزد دې دواړو کې انورس بومه وغیرہ ټول ارسه انسانان سب کچھ الا بالحق مگر د پاره د اقامت د حق د حق سره واجل مسمى او یو نیټه مقرر پوری نو کائنات د اسمانونو د زمکو نه راواله سره د دې مسکی چې سدي د هر د پر نیټه مقرر ده که انسان دی که حیوان دی که غر دی او که در دی او که کوسه دی او که بیلډینګ دی که هر څه شی دی د کائنات هر یو شی چې د ځمکې عثمان مسک دی هغه پر الله تعالی او نیټه سره مقرر دا مقرر نیټه باندې به پنا راځي هغه کې مخکې رستو انسان نشي کولای وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَيَكِنًا دِيرَ دَخَلْكُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ پَمُلَاقَاتِ دَرَبْ خْبَلْ بَانْدِي پَمُلَاقَاتِ دَفَالُنْ كِي خْبَلْ بَانْدِي لَكَافِرُونَ خَامَخَا كَافِرَانْ دِي إِنْكَارْ كَوْنْ كِدِي الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحابه اجمعين الله سعد عبد فرات النسيب الله خير وبركات النسيب الدنيا خير وبركات النسيب الله دنيا غفلت نمسد اخرت ته غفلت نه مساتي الله کریم خدای د دنیا د ظاهر سره دنیا په باطن او روح باندې موږ پوهیږي یا الله د دنیا په ظاهر او روح باندې موږ پوهیږي په حقیقت باندې موږ پوهیږي یا الله د اخرت د غفلت نه مساتي یا الله کریم خدای صرف صرف په ظاهر کې د خطو نه مساتي یا الله ترازی شکر الله ځان نصیب کړي صلی الله تعالی